الصحابة رضوان الله تعالى عليهم walikuwa hawaoni kama kuna jambo ambalo ukiliacha au mtu akaliacha wakati huo namtoa katika Uislamu kama jambo la swala. Swala ilikuwa ndio mizani ya kumjua huyu ni Muislamu na huyu si Muislamu katika wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mpaka ikafikia wanafiq ili wazilinde damu zao na mali zao ni lazima waswali hata kama swala yao haifanani na Uislamu na waumini, lakini kwa sababu walitambua alfarqu baina almuslimin wa baina alkufar walmushrikin ni tarku sala au ni sala, tofauti iliyopo kati ya waislamu na wasiokuwa waislamu, waislamu na makufar makafiri na washirikina ni sala, kwa maana kuiacha sala. Ikawapelekea wanafiki waswali, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Sasa wakisimama katika swala wanaswali kwa uvivu, wanasimama kwa uvivu, wanawaonyesha watu kwamba nao ni Waislamu, kwa sababu ilikuwa ukiacha swala hakuna munazaa bainahum, hakuna tofauti wala khilafu baina sahaba kwamba huyu si Muislamu kwa sababu haswali. Rudisha hali hiyo katika mujitamaa tunaoishi katika mji wetu huu wa Tanga, asilimia zaidi ya 90 watu ni Waislamu wa asili wa kuzaliwa. Tizameni wanaoswali na wasioswali. Hii ni dalili ya wazi kwamba tumefika katika inhiraf ya dini, ya ilhad, ya kupinga dini. Watu hawaoni uzito wa swala, watu hawaelewi kwamba tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala. Alfarqu bainana wa bainahum as-sala, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, tofauti kati yetu sisi na wasiokuwa waislamu ni swala. Faman tarakaha faqad kafar, atakayeacha sala amekufuru. Tizameni ilhad katika miji yetu, tizameni wanaoswali wanawake na wanaume na wale wasioswali wanawake na wanaume. Utaona idadi ya wanaoswali ni chache sana, wanaoswali ni wachache mno katika mujitama. Hii ni inhirafu ya wazi, ibadallah. Tizameni inhiraf katika ibadati mbalimbali. Swala zinazosaliwa ukizieka katika mizani sahihi, mizani ya alkitabu wa sunna, swala utazikuta za watu wengi zinakhalifiana, zinakwenda kinyume na mafunzo sahihi ya dini yetu. Tizameni funga, tizameni ahkamu mbalimbali za janaiz, mambo ya jeneza, tizameni ahkamu mbalimbali za nikah katika miamalati huko, utakuta inhiraf, kukengeuka, kukhalif mafunzo sahihi ni jambo liko wazi kabisa. Kama vile dini hii haina mafunzo, kama vile dini yetu haina rejea, kama vile dini yetu hakuletwa mwalimu wa kutufundisha, swala za watu hazieleweki, ibadati mbalimbali za watu hazieleweki, kwa sababu ya watu kuwa mbali na mafunzo sahihi ya Uislamu. Tizama inhirafu katika akhlaq, tabia, maadili, ni jambo ambalo halisimuliki. Tizameni tabia katika mujitamaa wetu, usitazame tabia za masahaba, tazama tabia zilizofundishwa ndani ya Qur'ani na Sunna. Dini yetu yote ni tabia. Kana alayhi salatu wassalam khuluquhu al-Qur'an, mtume tabia zake ilikuwa ni Qur'an. Ukisoma Qur'an utaziona tabia za rasuli, ndio tabia ambazo tulikuwa sisi tujifunge nazo, tujipambe nazo. Mtume sallam kama vile anatueleza kwamba hakuletwa na jambo lolote isipokuwa kuja kutimiza tabia, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimetumwa, nimeletwa ili niweze kutimiza makarima al-akhlaq, tabia bora, tabia njema, tabia tukufu. Tisameni mujitamaa tunaoishi, tabia zilivyokuwa chafu, inhirafu katika akhlaq ni jambo ambalo halimfurahishi yoyote mwenye imani, mwenye Uislamu, bali mwenye akili iliyokuwa salimu. Tizameni zinaa zilivyoenea, tizameni watu wanavyokunda uchi wake na wanaume, tizameni liwat, mambo ya ushoga na ubaradhuli yalivyoenea katika mujitama, tizameni magoma yalivyokithiri katika mujitama, tizameni muziki zilivyokithiri katika mujitamaa, na tizameni hao wana muziki, uchafu na uzinifu wanaofanya, uchafu waliokuwa nao hao wasanii wa muziki. Ukitazama hiyo renki yao, ukiwatazama wale wakubwa wasanii wa Tanzania wa muziki, majina yao ni Waislamu, wachafu, wahuni, wazinifu, hawana wanachowakilisha katika mujitama au hawana wanachokiwasilisha katika mujitama isipokuwa ni uhuni na ubaradhuli na upumbavu na uzinifu na tabia chafu. Huyu kavaa macheni shingoni. Kuvaa cheni ni tabia za wanawake, sio tabia za wanaume. Mwanaume anaovaa cheni anafahamu ni kioo cha jamii, anawasilisha nini katika mujitama kama si ushoga na ubaradhuli? Zinaa wanaozifanya ni wazi, hawajaoa, akazaa na yule, kamuhonga yule, gari kampa yule, na wamekuwa wana nafasi, yani watu wanawapenda wasanii hawa kwa kiwango kikubwa kuliko wanavyopenda maulama. Tunaishi katika jamii inawapenda wasanii na inawajua wasanii kuliko inavyowapenda maulama na kuwajua maulama. Bado wakafikia Waislamu wakachukua wasanii hawa na nyimbo zao wakaweka kwenye magari yao, na ushenzi na uhabithi wanaofanya, lakini wakaonekana ni bora, mpaka mtu akanua CD akaenda kabani music wa wasanii hao akaweka kwenye gari yake au basi lake au hoteli yake au duka lake akawa anasikiliza. Tumefikia katika kiwango kibaya, kiwango cha hatari. Tizameni leo kampeni za ndoa ya jinsia moja, kwa maana wanawake kwa wanawake, au mapenzi ya jinsia moja, wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume. Bali mataifa mabeberu yamefikia kiwango kulazimisha mataifa mengine yakubali mpango huu, wafikie watawala kutia saini kuunga mkono mapenzi ya jinsia moja, wanawake kwa wanawake wafanye mapenzi na wanaume kwa wanaume wafanye mapenzi. Uchafu huu umefikia kutangazwa. Tizameni tamkinu almar'a katika mujitamaa, namna alivyomakinishwa mwanamke katika sura isiyokuwa sahihi, jambo ambalo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anaeleza katika Madarij as-Salikin, katika sababu miongoni mwa asbabu za ukuba kuadhibiwa watu adhabu za ujumla na mabalaa mbalimbali na shar, ni kumakinishwa mwanamke katika mujtamaa akachanganyika mwanamke na wanaume, mwanamke huyo akiwa ni mutabarrijat au kwa ni mutabarrijat mutatammilat katika mujtama. Akaeleza mpaka kisa kilichotokea kwa watu wa Musa, akakitaja kwa kisa hicho patikana katika vitabu vya tafsir, pamoja na kuwa ulama wa tafsir, ulama wa hadith, kisa hichi ni dhaifu, lakini baghaya katika bani Israili yaelezwa walitoka wakaingia wakafanya ikhtilati na maaskari katika wakati wa Musa, na hali ikawa mbaya, ikakithiri zina, ikaja taun. Siku moja ilikuwa wanakufa watu 70,000 kwa sababu ya zina iliyotokea. Akaeleza al-Imam Ibn Qayyim kwa urefu sababu ya balaa na uqubat na madhara mbalimbali na maradhi mbalimbali katika ujitama ni kumakinishwa au kuachiliwa mwanamke akachanganyika na mwanamume. Hebu tizameni hali hii, ni hali kama ya kawaida leo, na ukizungumza haya kama vile ni kituko katika mujitama. Lakini nafasi ya mwanamke si kuchanganyika na mwanamume, nafasi ya mwanamke ni kubakia nyumbani, na akitoka atoke kwa misingi ya dini. Ziko wapi ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة الآيات ونواك تليني مجمباني الله أمويت ونواك وكايكت كما جمبا ونواك سوى كتوك مجمباني دو أسل يا منامك منامك نبامبو المرأة عورة منامك متومي أسمى نبامبو منامك نؤوشي إذا خرجت منامك كتوك كتك نبامك استشرفها الشيطان. Shaitani anamnyanyukia mwanamke, al-istishraf wameeleza ahlul ilmi kama vile mfano wa mnyama muwindaji anapoona mnyama muwindwa ananyanyua kichwa ili aweze kumla. Ndio shaitani mwanamke akitoka nyumbani, shaitani ananyanyua kichwa aweze kumpoteza mwanamke na aweze kuipoteza jamii kupitia mwanamke. Tuko wapi na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru ala rijali minan nisa, sijaacha baada yangu fitna, fitna ambayo itawadhuru wanaume, fitna hiyo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya wanawake. Tizameni wanawake katika mujtamaa wetu, nani katika sisi amesalimika na fitna ya wanawake? Baada ya wanawake kutoka katika nyumba yao, imma kimasomo wakasoma katika maeneo ambayo wanachanganyika na wanaume, tizama fitna katika maskuli, fitna katika makoleji, fitna katika mauniversity. Tizameni fitna za wanawake, tizameni watu wanavozini katika hayo mauniversity, si walimu na wanafunzi au wanafunzi kwa wanafunzi. Tizameni fitna ya zina. Ndugu zanguni, hii hali hakuna inayomfurahisha, hali ni mbaya sana. Na fitna ya mwanamke imebebwa na watu wasomi kwa kauli mbiu ya tahariru almar'a, kwamba mwanamke atakiwa awe huru. Alomfunga mwanamke nani? Mpaka ikafikia kuna kampeni ya tahariru almar'a, kumweka huru mwanamke. Wanamaanisha nini? Mwanamke amefungwa na nani? Hawa maana yao Uislamu ukitazama mafunzo yake, mwanamke namna alivyoekewa hifadhi kuanzia sauti yake, wala takhda'na bilqawli, wanawake msizungumze mazungumzo legevu yatakaowavutia wanaume. Hii aya wanaambua wake za Mtume na wasiokuwa wake za Mtume, mimbabi aula. Kama wake za Mtume wanaambua hivyo, hali ya kuwa alikuwa anazungumza na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao masahabu walikuwa kifahamu hawa ni mama zao, hawaruhusiwi hata kuwaoa, lakini wanaambiwa wake za Mtume, wala takhda'na bilqawl. Vipi mtoto wa kike huyu yuko school anasimama katika morning talk anazungumza mbele ya wanaume? Yani vipi? Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mkenda kuwaomba vitu mbalimbali na haja katika nyumba ya Mtume, basi mkae nyuma ya hijab. Mwanamke anasimama katika morning talk yuko nyuma ya hijab. Mwanamke anayefanya discussion na wanafunzi wenzie katika college au university yuko nyuma ya hijab. Mwanamke anayefanya presentation yuko nyuma ya hijab. Mwanamke anayesimama bungeni labda mbunge yuko nyuma ya hijab. Hizi aya ziko wapi kwa Waislamu? Tizameni hizi aya, tizameni maisha halisi aliyoishi mtume na masahaba zake. Na sisi tuko wapi? Inhirafu hii ni kubwa sana kwa mtu mwenye akili. Hali ni mbaya sana. Na tizameni maradhi yalipokithiri kwa sababu ya fitna ya mwanamke. Tizameni fitan mbalimbali zilizozalika kwa sababu ya fitna ya mwanamke. Mimba za utotoni. Tizameni mimba zisizokuwa na wazazi wake wa kisheria au watoto wasiokuwa na wazazi wa kisheria. Mimba zina wenyewe, lakini mimba za zinaa zitizameni zilivyokithiri. Kuna nyumba gani katika nyumba zetu sisi inaokosa mtoto wa zinaa? Nani katika sisi humu familia yake hakuna mtoto wa zinaa? Watu wanahangaika huko na kule, empowering of women, mwanamke apewe nguvu, empowerment of women. Hizi topics zinafundishwa mashuleni. Yani topic ya kumempower, kumpakua, kumpa nguvu mwanamke yasomeshwa shuleni na mauniversity. Na mwanamke anaweza akiwezeshwa. Kauli za mwanamke anaweza akiwezeshwa. Aweza nini mwanamke? Tizama amekuja Fatima inda Rasulillah. Anamlalamikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kazi ngumu. Kwa ahitaji mfanya kazi, amlalamikia mumewe Ali bin Abi Talib. Mtume akahukumu baina yao, akamwambia kazi za ndani ni kazi za mwanamke na kazi za nje ni kazi za mwanamume. Mwanaume kazi zake za nje, hawa wanawake kuingia katika maofisi shughuli mbalimbali wakachanganyika na wanaume si sawa. Na ndio maana madhara yamekuwa makubwa, hatuna baraka, hatuna kheri yoyote. Si sawa kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu. Wasiokuwa Waislamu waweza kuona maneno haya si ya maana, na wale Waislamu wajinga mazuzu pia waweza kuona maneno haya hayana maana. Lakini Muislamu mwenye akili anaelewa kwamba haya ndi mafunzo ya dini. Hali imekuwa mbaya sana. Hii inhirafu inasadiki maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ambayo ameyataja al-Imam Muslim, hadithi kutoka kwa sahaba Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasa bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama badaa fatuba lilghuraba. Mtume anasema Uislamu ulianza mgeni. Mafunzo ya Uislamu, wakati Bwana Mtume anayawasilisha mafunzo haya katika mujtama, watu kwa kuwa walikuwa hawajazoea, wamezoea yao mwanamke kwenda uchi, mwanamke kutoka kuchanganyika na wanaume, wamezoea kulewa, wamezoea riba, wamezoea kamari, wamezoea kadha wa kadha. Uislamu ulipokuja na mafunzo sahihi, hili halifai, hili haramu, hili si sawa, hili ndo na wajibu, hili ndo nalofaa, watu wakaona haya ni mafunzo mageni kabisa. Uislamu ikawa ni gharibu, kama vile mtu mgeni katika mji, mtaa akija mtu mgeni, watu wanamshangaa, huyu ni mgeni, atoka wapi, kafikia nyumba gani? Ndio Uislamu ulianza katika sura hii. Lakini Mtume akasema wa sayaudu ghariba, Uislamu pia utarudi, utakuwa mgeni tena, utafikia wakati atakayeeleza kama haya tunaoyasema. Hili alifai, mziki haramu, kuna mtu atashangaa pia. Mziki haramu, yani kuna mtu eti ashangaa akiambua mziki haramu. Kuna mtu leo ashangaa akiambua kamari haramu, hii kubeti su, nini mikeka vijana mnofanya si ushinda draw hii haramu. Basi kuna mtu pia ashangaa haramu. Sasa si mchezo tu, yani kuna Muislamu kafikia kiwango hicho. Acha wa makufari, yani kuna Waislamu wamefikia hapo. Tumefikishwa hapo. Ukisema bwana hizi boxer kupigana haramu, yani kuna Muislamu pia shangaa, yani hii boxer wanavyopigana haramu. Kwani Uislamu watakao tuwapigana? Wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ikitokea makundi mawili ya waumini wapigana, wafanyeni sulhu. Kupigana haramu, sababu almuslim fusuq wa qitaluhu kufru. Na nyinyi mnajua hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alipouliza mamjua mtu muflis, hadithi maarufu, Lakini mtume akasema mtu muflis katika umma wangu atakuja na swala, atakuja na siyam, atakuja na zaka. Alafu laqad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Katika mtu muflis pia wa daraba hadha, amempiga huyu. Sasa huu ni mchezo, watu wapigana. Je, kupigana halali? Tena ampiga mwenzie alafu apewa hela, yani uwe halali? Kama wewe una shehe wako wa hizo madrasa zako, asimame atuambie halali, sababu kuna mabondia. Sababu mabondia, ile renki ya mabondia pia ni Waislamu na yani, angalia hii ghazul fikri ilivyo tu tuja, wana muziki hodari mwetu Waislamu, yani majina yao ukitazama na hao wapiganaji Waislamu, anasema kwa majina waficha tu Allah, lakini majina yao tu hukumu Waislamu, ni dhahiri yao, ndio wapiganaji maarufu. Kwa wakiambua hii kupigana hii boxer haramu na mwala machumo ya haramu, na mtarajie kwamba toba yenu itakuwa nzito, sababu machumo ya haramu mkitubia, lazima hizi mali hizi mtakhalas nazo, hizi mali lazima mjitakase nazo, hizo mali mlizochuma, majumba mlojenga, magari mlonunua pia haramu. Pia mtu eti ashangaa, tena mwana masumu mwingine pia aweza akatukana akisikia maneno haya, kwa vile aona labda kitumbua chatiwa mchanga, vioski vyao na vigenge vyao vya maisha. Haya ni mambo ya haramu. Yaani tumefikia hapa, vitu vya haramu vya wazi katika Uislamu watu wamevizoea mpaka laqad asbaha almarufu munkara walmunkaru ma'rufa. Imefikia sa mambo mazuri yamekuwa mabaya na mabaya yamekuwa mazuri. Yaani tumeishi na madhambi, tumeishi na mukhalafati na inhirafati hizi mpaka tumezizoea, tunaona ni mambo ya sawa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiruk.